neler çektim, neler çektim, beter oldum. Ben bu aşkın yüzünden neler gördüm, gördüm ama yine aşık oldum. Kalbe söz geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Dert adam seçmiyor, seçmiyor, seçmiyor, seçmiyor. Aşık mısın, derdin var. Seviyorsan yanarsın. Mutluluk arıyorsan sen de ayrılıktansın. Aşık mısın, derdin var. Seviyorsan yanarsın. Mutluluk arıyorsan çektim, neler çektim, çok darıldım. Yok yere kendimi perişan ettim, neler çektim, çok kırıldım. Kalbe söz geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Dert adam seçmiyor, seçmiyor, seçmiyor, seçmiyor. Aşık mısın, derdin var. Seviyorsan yanarsın. Mutluluk arıyorsan